ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไหมครับผมว่าหลายท่านคงจะเคยได้ยินกันมาแล้วปู่โสมนี่เป็นผีชนิดหนึ่งซึ่งพระองค์เจ้าพีระพงษ์พานุเดชหรือว่าเรียกพระนามโดยทั่วไปว่าพระองค์เจ้าพีระท่านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศในฐานะเป็นเชื้อพระวงศ์คนไทยพระองค์แรกที่เข้าแข่งขันขับรถแข่งชนะเลิศกลางปรีพระองค์เจ้าพีระไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจว่ามีทรงเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระไม่ควรเชื่อถือหรือว่านำมาสนพระทัยแล้วพระองค์เจ้าพีระก็ทรงเผชิญกับพูดผีเข้ากับพระองค์เองจนต้องทรงยอมรับยอมเชื่อถือว่าผีมีจริงๆอย่างไม่ลังเลสงสัยอีกต่อไปแล้วยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังถูกพูดผีวิญญาณสาปแช่งให้เกิดวิบัติซึ่งต่อมาก็เป็นไปตามคำสาปแช่งนั้นจริงๆเรื่องราวที่พระองค์เจ้าพีระเผชิญกับพูดผีวิญญาณที่เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังใต้ผืนดินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวันนี้ท่านเชื่อไหมครับว่ายังมีทรัพย์สมบัติอันมีค่าถูกฝังจมหายอยู่ใต้ดินมากมายมหาศาลเกินกว่าจะประมาณค่าได้เพราะว่าก่อนกรุงศรีอยุธยาจะถูกพม่าฆ่าศึกบุกระนำจนกรุงแตกหมดสิ้นอิสรภาพเสียเมืองแก่พม่าชาวพระนครศรีอยุธยาต่างมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยกันเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากช่วงเวลานั้นเป็นยุคสมัยที่กรุงศรีอยุธยากำลังเจริญรุ่งเรืองสุดขีดเป็นพระมหานครซึ่งมั่งคั่งและงดงามวิจิตรการตามากเมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าล้อมเมืองเอาไว้และยังไม่รู้ชะตากรรมต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรชาวกรุงศรีอยุธยาก็ต้องหาทางซุกซ่อนทรัพย์สมบัติอันมีค่าของตัวไว้ก่อนที่ซ่อนสมบัติให้รอดพ้นจากเงื้อมือศัตรูก็คือการฝังดินเอาไว้ในที่ลับไม่ให้ใครรู้เพราะฉะนั้นลองคิดดูนะครับว่าชาวกรุงศรีอยุธยาจะฝังทรัพย์สมบัติซ่อนไว้ใต้ดินเป็นจำนวนเท่าไหร่โดยเฉพาะพวกพ่อค้าพาณิชย์อำมาตย์เสนาบดีที่ร่ำรวยและเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายนะก็ไม่มีทางจะขนออกไปข้างนอกได้เพราะพม่าล้อมหมดก็จำเป็นจะต้องฝังทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองเอาไว้ในนั้นแหละโดยหวังว่าเมื่อสงครามเสร็จแล้วก็จะกลับมาขุดเอาขึ้นไปใหม่แต่สงครามยุติลงเมื่อชัยชนะเป็นของพม่าผู้คนบาดเจ็บล้มตายไปมากมายที่รอดชีวิตก็ถูกขวาดต้อนเอาไปเป็นเชลย อยู่เมืองพม่าจนหมดเมืองเจ้าของทรัพย์ที่เอาไปฝังดินไว้ถ้าไม่ตายด้วยเงื้อมือทหารพม่าก็ตกเป็นเชลยถูกนำตัวไปประเทศพม่าได้รับทุกขเวทนาสารพัดระหว่างทางก็ล้มหายตายจากไปไม่ใช่น้อยแล้วเมื่อถึงเมืองพม่าแล้วโอกาสที่จะกลับมาสู่แผ่นดินไทยก็ย่อมหมดสิ้นไปสมบัติที่ฝังไว้ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้ดินโดยที่ไม่มีผู้ใดล่วงรู้เนื่องจากเจ้าของถูกฆ่าตายบ้างเจ็บป่วยล้มตายระหว่างทางที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยบ้างหรือว่ากลายเป็นทาสรับใช้อยู่ในเมืองพม่าจนกระทั่งแก่เฒ่าจนกระทั่งเสียชีวิตไปดังนั้นใต้แผ่นดินพระนครศรีอยุธยาจึงมีสมบัติอันล้ำค่าฝังไว้เป็นจำนวนมหาศาลผู้ที่ฝังทรัพย์สมบัติเอาไว้บางรายก็ทำลายแทงบ่งชี้จุดหรือว่าตำแหน่งสถานที่ฝังสมบัติเอาไว้เพื่อการลืมหรือว่าเพื่อมอบลายแทงให้แก่ลูกหลานมาขุดเอาไปทีหลังส่วนมากลายแทงชี้ขุมสมบัติจะเขียนไว้เป็นปริศนายากแก่การตีความเพื่อป้องกันเวลาลายแทงตกไปอยู่ในมือคนอื่นซึ่งไม่ใช่ลูกหลานญาติของตัวผู้ที่ได้ลายแทงไปก็จะตีความปริศนาไม่ถูกไม่สามารถจะไปขุดเอาสมบัติเหล่านั้นได้เว้นแต่บุคคลที่เจ้าของทรัพย์เขาเฉลยข้อความอันเป็นปริศนาไว้เท่านั้นพระองค์เจ้าพีระทรงได้ลายแทงขุมทรัพย์ที่ฝังสมบัติล้ำค่าในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากพระภิกษุรูปหนึ่งพระภิกษุรูปนี้จำพรรษาอยู่ที่พระอารามแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีท่านเล่าที่มาของลายแทงชิ้นนี้ว่าได้มาโดยบังเอิญไปพบซุกซ่อนอยู่บนเพดานในกุฏิของท่านแล้วก็ได้นำมามอบให้แก่พระองค์เจ้าพีระซึ่งพระองค์เจ้าพีระท่านก็ถวายปัจจัยให้ไปจำนวนหนึ่งลายแทงที่ว่าเนี่ยเป็นสมุดข่อยแบบโบราณเก่าแก่มากด้านหนึ่งเป็นกระดาษข่อยมีอักษรไทยโบราณเขียนด้วยรงคือสีหรือว่าน้ำย้อมเนี่ยแต่ว่าตัวอักษรซีดจางจนกลายเป็นสีขาวไปหมดแล้วอีกด้านหนึ่งก็เป็นผ้าเยื่อไม้มีอักขระไทยโบราณเขียนไว้ด้วยหมึกจีนสีดำด้านที่เป็นผ้าเยื่อไม้มีรอยวาดแสดงที่ตั้งของโบสถ์และเจดีย์วัดกุดีดาว แล้วก็มีเครื่องหมายเป็นปริศนาบอกตำแหน่งขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ถึง16จุดรอบๆโบสถ์คิดเป็นมูลค่าสูงถึง10ล้านและด้านซึ่งเป็นผ้าเยื่อไม้ที่เป็นลายแทงระบุที่ซ่อนขุมทรัพย์ก็มีคำสาปแช่งเขียนกำกับเอาไว้ด้วยในสมุดคอยลายแทงฉบับนี้ยังมีปริศนาบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ภายในเขตพระนครศรีอยุธยาอีก303แห่งหากขุดค้นขุมทรัพย์เอาขึ้นมาได้ครบทุกจุดราคาของขุมทรัพย์ทั้งหมดก็เห็นทีจะประมาณไม่ได้แน่นอนหลังจากพระองค์เจ้าพีระทรงได้สมุดคอยฉบับนี้มาท่านก็ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดโดยอาศัยผู้รู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญอักขระอักษรไทยโบราณจนรู้แน่ชัดว่าที่หน้าโบสถ์ร้างวัดกูดีดาวลึกลงไปในใต้ดินเนี่ยเป็นขุมทรัพย์ของพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างไว้สำหรับบรรจุมหาสมบัติอันล้ำค่าของพระมเหสีที่ทรงรักใคร่มากที่สุดดังนั้นย่อมไม่ต้องสงสัยว่าขุมทรัพย์มหาสมบัติแห่งนี้จะมีค่ามหาศาลขนาดไหนพระองค์ก็ทรงตัดสินพระทัยเปิดฉากค้นหาขุมสมบัติที่หน้าโบสถ์วัดกูดีดาวก่อนแห่งอื่นก่อนจะลงมือขุดค้นหาขุมสมบัติวัดกูดีดาวพระองค์ก็ทรงดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างโดยขออนุญาตไปทางกรมศิลปากรเพื่อขุดหาสมบัติโบราณและมีข้อตกลงเป็นสาระสำคัญว่าถ้าขุดพบมหาสมบัติได้จริงๆจะมอบให้รัฐ 90% ส่วนอีก 10% เป็นของพระองค์เมื่อกรมศิลปากรตกลงตามข้อเสนอนั้นพระองค์ก็ทรงดำเนินงานในส่วนที่2สั่งเครื่องมือค้นหาแหล่งแร่ใต้ดินเขาเรียก Mine Detectorเครื่องอุปกรณ์นี้สามารถบอกได้ว่าลึกลงไปใต้ดิน20เมตรเนี่ยจะมีแหล่งแร่อะไรเช่นแร่เงินแร่ทองและวัตถุโลหะอื่นๆจะบอกได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งสามารถบอกได้อีกด้วยว่าแหล่งแร่ดังกล่าวมีปริมาณมากน้อยเท่าไหร่โดยจะมีเสียงดังหลายระดับถ้ามีแร่น้อยเสียงก็จะเบาถ้าแร่มีมากเสียงก็จะดังมากหลังจากเตรียมงานพร้อมแล้วพระองค์เจ้าพีระและคณะขุดหาสมบัติซึ่งประกอบด้วยหม่อมสาลี่พระชายามิสเตอร์แฮร์ริสันและพระสหายลูกครึ่งอีกคนหนึ่งพร้อมด้วยคนงานขุดดินอีก15คนก็ออกเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วัดกุดีดาวกลางเดือนธันวาคมปี2503เพื่อเริ่มต้นขุดหาสมบัติก่อนจะเริ่มทำการขุดค้นมหาสมบัติที่ฝังอยู่ใต้ดินมีผู้รู้แนะนำพระองค์ให้ทรงทำพิธีบวงสรวงเส้นไหว้ต่อผู้ผีวิญญาณที่เฝ้ารักษาสมบัตินั้นเพื่อขอขมาที่ล่วงเกินและขออนุญาตก่อนแต่พระองค์ไม่เชื่อว่าผู้ผีปีศาจหรือว่าวิญญาณมีจริงพระองค์ก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ทำพิธีอะไรเลยคณะขุดค้นสมบัติไปตั้งแคมป์หรือว่าที่พักชั่วคราวอยู่ในวัดกุดีดาวซึ่งเวลานั้นเป็นวัดร้างมิสเตอร์แฮร์ริสันและพระสหายลูกครึ่งพักที่แคมป์เพื่อควบคุมไม่ให้มีการแอบขโมยลักขุดส่วนพระองค์เจ้าพีระกับหม่อมสาลี่เสด็จไปเช้าเย็นกลับด้วยพาหนะรถยนต์ส่วนพระองค์ทุกวันกลับเข้ากรุงเทพวันแรกที่เริ่มดำเนินการค้นหาขุมสมบัติใต้ดินคณะของพระองค์เจ้าพีระก็ใช้เครื่องมือคือ Mine Detector เนี่ยตรวจหาไปรอบบริเวณโบสถ์เครื่องมือทันสมัยนี้ระบุอย่างแน่ชัดว่าที่หน้าโบสถ์เนี่ยมีทองคำอยู่เป็นจำนวนมากฝังไว้ใต้ดินการขุดจึงเริ่มต้นทันทีด้วยความคึกคักคนงาน15คนพร้อมด้วยอุปกรณ์การขุดประเภทจอบเสียมก็ระดมกันเปิดหน้าดินและเจาะลึกลงไปเรื่อยๆขุดลงไปได้ 6-7 ฟุตแทนที่จะพบโอ่งไหใส่ทองคำแท่งหรือว่าเครื่องประดับกลับพบกระเบื้องโบราณลวดลายสวยงามทับถมซับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมากต้องโกยเอากระเบื้องไม่มีราคาเหล่านั้นขึ้นมาเสียเวลาไปมากกระทั่งเวลาล่วงไปถึงตอนเย็นก็ต้องหยุดการขุดแต่เพียงเท่านั้นคืนวันนั้นพระองค์เจ้าพีระและพระชายาก็เสด็จกลับกรุงเทพด้วยรถยนต์ส่วนพระองค์โดยประทับอยู่ที่วังซอยสุพังถนนสุขุมวิทพระโขนงกรุงเทพพระองค์เล่าว่าพอกลับมาในคืนวันนั้นตอนดึกประมาณเที่ยงคืนปรากฏมีเสียงคล้ายคนขุดดินดังฉุกฉุกอยู่ที่ใต้พื้นดินตอนแรกก็คิดว่าเป็นเสียงหนูวิ่งไล่กันแต่พอฟังไปกลายเป็นเสียงคนขุดดินจึงนึกว่าคงจะเป็นขโมยมาขโมยดินเพราะว่าเพิ่งจะขุดสระน้ำเอาไว้ใหม่ๆก็เลยถือปืนออกมาดูแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรก็กลับเข้ามานอนใหม่ก็ได้ยินเสียงขุดดินอีกพระองค์เจ้าพีระก็สงสัยเป็นอะไรกันแน่ก็ถือปืนกลับออกไปใหม่เดินตามเสียงนั้นไปรอบๆ บ้านแล้วก็เสียงประหลาดเหมือนคนกำลังขุดดินก็ยังดังอยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวดังตรงโน้นเดี๋ยวดังตรงนี้ย้ายที่ไปเรื่อยๆเดินตามไปตรงที่เกิดเสียงก็ย้ายที่หนีไปที่อื่นอีกถ้าเป็นคนทั่วไปคงจะเพ่นกลับเข้าบ้านทำไมทันเพราะรู้ว่าผีหลอกแต่พระองค์ไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อว่าผีมีจริงท่านก็เดินตามเสียงประหลาดอย่างไม่หวั่นกลัวอะไรเมื่อหาสาเหตุไม่พบว่าเสียงที่ได้ยินมีที่มาอย่างไรพระองค์ก็เสด็จกลับมาเข้าที่บรรทมต่อเสียงขุดดินก็ตามมาดังที่นอกห้องบรรทมเหนือพระเศียรกระทั่งรุ่งเช้าตอนเช้าพระองค์เสด็จไปดูตรงจุดที่เกิดเสียงประหลาดก็ไม่ปรากฏว่ามีร่องรอยผิดปกติอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรสูญหายแม้แต่ดินก้อนเดียวพระองค์ตรัสเล่าบอกว่าเขามาอาละวาดเต็มที่ตามมาถึงบ้านเขาคงจะมาทวงเราเพราะว่าเราไม่ได้ไปแสดงความเคารพหรือว่าขอขมาเขาก่อนขุดตอนนั้นฉันไม่เชื่อเรื่องผีก็เลยไม่ได้ทำพิธีทางไสยศาสตร์อะไรทั้งที่วันนั้นก็มีคนทักท้วงว่าควรจะทำเรื่องนี้พระองค์ยพิระได้ตรัสเล่าให้พระญาติพระวงศ์และพระสหายตลอดจนชาวบ้านที่มารับจ้างช่วยขุดหาขุมทรัพย์ฟังซึ่งทุกคนที่รับรู้เรื่องนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาแสดงให้ปรากฏเป็นการเตือนให้หยุดยั้งการขุดหาทรัพย์สมบัติซึ่งไม่ใช่เป็นของตัวเองและทุกคนต่างขอร้องให้พระองค์ทรงเลิกการขุดหาขุมสมบัติครั้งนี้เสียเถอะเพราะอาจจะเกิดเป็นอันตรายขึ้นได้แต่พระองค์ไม่ยอมเลิกล้มโครงการก็ตรัสสั่งให้ดำเนินการขุดต่อไปวันรุ่งขึ้นพระองค์ก็ได้ใช้เครื่องไมล์ดีเทคเตอร์เนี่ยตรวจสอบดูอีกครั้งที่หลุมซึ่งขุดค้างไว้ปรากฏว่าเครื่องส่งเสียงแสดงว่ามีทองคำอยู่ใต้ดินเป็นจำนวนมากเหมือนเดิมก็ให้คนงานขุดต่อที่หลุมเดิมขุดลงไปโดยขยายปากหลุมให้กว้างขึ้นแล้วก็โกยดินขึ้นมามากมายพบแต่หม้อดินโบราณใบเล็กๆใส่กระดูกคนเอาไว้ใบหนึ่งนอกนั้นก็ไม่พบอะไรเลยวันต่อมาการขุดก็ดำเนินต่อไปอีกวันนี้ได้พระพุทธรูปองค์เล็กๆสององค์ไม่พบสมบัติอะไรทั้งสิ้นทั้งที่เครื่องตรวจจับแร่ธาตุระบุว่ามีทองคำอยู่ใต้ดินบริเวณนั้นมากมายและหลุมที่ขุดก็ลึกลงไปมากแล้ววันต่อๆมาก็ยังขุดกันไปอีกจนกระทั่งถึงเย็นวันหนึ่งเวลาประมาณสัก5 โมงเย็นเวลานั้นพระองค์เจ้าพิระทรงวางเครื่องไมล์ดีเทคเตอร์ซึ่งทรงถือมานานแล้วก็เงยพระพักขึ้นก็ทอดพระเนตรเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากทางหลังโบสถ์ผู้ชายคนนี้รูปร่างสูงใหญ่กำยำล่ำสันผิดมนุษย์แต่งตัวแบบนักรบไทยโบราณสวมเสื้อแขนกระบอกกางเกงขาลีบๆสั้นๆ สีน้ำเงินเข้มทั้งชุดมีแขนใหญ่แล้วก็ลำคอใหญ่มากพระองค์เจ้าพีระก็ตรัสอุทานบอกเอ๊ะผีเหรอที่พระองค์ตรัสอย่างนั้นก็เพราะผู้ชายคนที่ว่านี่ไม่มีหัวครับพระองค์เจ้าพีระตรัสถามพระชายาคือหม่อมสาลีและพระสหายทั้งสองว่าเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าหม่อมสาลีและพระสหายก็ตอบว่าไม่เห็นอะไรพระองค์ก็ตรัสเล่าต่อไปว่าฉันเห็นแล้วฉันไม่ตกใจไอ้ความที่อยากจะรู้เป็นอะไรก็วิ่งตามผีไปจนกระทั่งถึงพุ่มไม้ที่ผีมันหายไปก็อยู่ห่างจากโบสถ์ประมาณ100 เมตรก็ได้พบว่าพุ่มไม้ที่เห็นเล็กๆกับความจริงเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ทีเดียวแต่ว่าขึ้นอยู่ในแอ่งข้างล่างก็มองเห็นเป็นพุ่มไปพระองค์เจ้าพิระได้นำเรื่องที่พระองค์ทรงเห็นผีไปเล่าให้ชาวบ้านฟังแล้วก็ตรัสถามชาวบ้านว่าเป็นใครชาวบ้านก็ทูลว่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์และการมาปรากฏได้เห็นแบบนี้แสดงว่าผู้ที่เห็นปู่โสมนี่กำลังเข้าใกล้ขุมสมบัติแล้วซึ่งหมายความว่าพระองค์เจ้าพิระกำลังขุดใกล้ขุมสมบัติเข้าไปทุกทีแม้ว่าชาวบ้านจะบอกว่าปู่โสมเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นผีที่เฝ้าขุมทรัพย์ดังนั้นพระองค์เจ้าพิระก็ไม่ยอมเชื่อครับในเมื่อพระองค์ไม่ยอมเชื่อเรื่องผีแล้วก็ไม่ยอมเลิกที่จะขุดค้นหาสมบัติด้วยอะไรจะเกิดขึ้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับพระสหายชาวต่างประเทศที่ชื่อแฮริสันนี่ทราบรายละเอียดว่าพระองค์เจ้าพิระทรงเห็นผีหัวขาดเดินออกมาจากหลังโบสถ์ก็เปิดเผยออกมาว่าเขาเองก็เจอคนหัวขาดเดินออกมาจากหลังโบสถ์แล้วก็หายไปที่พุ่มไม้เช่นเดียวกันเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้แทนที่พระองค์เจ้าพิระจะทรงยังคิดและไตร่ตรองถึงความผิดพลาดที่ท่านกำลังมีเจตนาล่วงละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่นที่ตายไปแล้วแต่ยังมีวิญญาณเจ้าของเดิมหวงแหนเฝ้ารักษาอยู่ พระองค์กลับทรงเห็นว่าทรัพย์สินที่เจ้าของเสียชีวิตไปแล้วนั้นย่อมไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นผู้ใดค้นพบผู้นั้นก็ย่อมมีสิทธิ์ครอบครองที่พระองค์คิดอย่างนี้ก็เนื่องจากไม่เชื่อว่าผีมีจริงวิญญาณมีจริงนั่นเองแม้วิญญาณเจ้าของสมบัติหรือว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์จะมาแสดงตัวประหนึ่งห้ามปรามแต่พระองค์ก็ไม่สนพระทัยคงตรัสสั่งให้ขุดค้นหาต่อไปอีกวันต่อมาพระองค์เจ้าพีระและพระสหายใช้เครื่องไมล์ดีเทคเตอร์ลงไปตรวจที่ก้นหลุมซึ่งเปิดหน้าดินทั้งกว้างและลึกสัญญาณจากเครื่องบอกให้ทราบว่ามีทองคำจำนวนมากอยู่ลึกลงไปอีกไม่มากเพราะฉะนั้นพวกคนงานจึงได้รับคำสั่งให้ระดมกันขุดเป็นการใหญ่แต่เมื่อขุดลึกลงไปจนถึงระดับที่เครื่องบอกว่ามีสมบัติเป็นทองคำแน่ๆได้เกิดเหตุการณ์อันประหลาดเหลือเชื่อนั่นก็คือมีเสียงดังครูดครูดมาจากใต้ดินคล้ายๆกับมีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนที่เสียงนี้ดังอยู่ชั่วขณะก็เงียบหายไปคนงานที่กำลังขุดดินก็พากันเพ่นขึ้นมาจากหลุมด้วยความกลัวพระองค์เจ้าพีระและพระสหายก็ได้นำเครื่องไมล์ดีเทคเตอร์ลงไปตรวจที่ก้นหลุมคราวนี้พระองค์ทรงแปลกใจเป็นอย่างยิ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงจากเครื่องนั่นก็คือสัญญาณที่ตรวจพบว่ามีทองคำจำนวนมากอยู่ตรงก้นหลุมในตอนแรกถึงกับส่งเสียงดังสนั่นแต่ว่าบัดนี้สัญญาณจากเครื่องกลับแผ่วเสียงลงแทบไม่ได้ยินแล้วก็ยังชี้ไปยังทิศทางอื่นเป็นการบ่งชัดว่าขุมทองหรือว่าขุมสมบัติใต้ดินได้เคลื่อนย้ายจากที่เดิมหนีไปอยู่ที่อื่นพระองค์ก็ตรัสสั่งให้คนขุดย้ายสถานที่ขุดตามไปยังจุดใหม่ที่ขุมสมบัติหนีไปอยู่เมื่อระดมมันขุดลึกลงจนใกล้จะถึงจุดที่สมบัติฝังอยู่ก็จะเกิดปรากฏการณ์เสียงดังครืดครืดใต้ดินแบบเก่าแล้วขุมสมบัติก็ย้ายที่หนีหายไปอีกอย่างน่าอัศจรรย์เป็นเวลา2วันเต็มๆที่ตามขุดตามล่าขุมสมบัติที่เคลื่อนที่หนีตลอดเวลาพอขุดจะถึงชนิดบุดวิดจวนเจียนมันก็หนีไปจากที่เดิมอีกระยะที่หนีออกไปจากจุดเดิมประมาณ30เมตรเป็นที่น่าสังเกตว่าบริเวณซึ่งขุมสมบัติเคลื่อนย้ายหนีไปรวมตัวในที่แห่งใหม่นั้นบางครั้งจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมบางครั้งจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมเมื่อขุดตามไปก็ได้แต่โกยดินขึ้นมาไม่มีแม้แต่เศษทองให้เห็นแม้แต่สักชิ้นเดียวเมื่อพระองค์เจ้าพีระทรงเห็นอย่างนั้นก็ตรัสสั่งให้หยุดการขุดเอาไว้ก่อนแล้วเริ่มสนพระทัยในเรื่องไสยศาสตร์อันเร้นลับบังเอิญได้รู้จักกับพระอาจารย์ซึ่งเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งท่านมีชื่อเสียงว่าเก่งทางไสยเวทพุทธาคมเมื่อท่านรับทราบว่าการขุดหาสมบัติที่วัดร้างกูดีดาวมีเหตุการณ์อาถรรพ์เป็นอย่างไรท่านก็รับจะทำพิธีเป็นพิธีขอต่อวิญญาณให้อนุญาตขุดเมื่อถึงฤกษ์งามยามดีพระอาจารย์ท่านนี้ก็ตั้งศาลเพียงตาขึ้นที่หลังโบสถ์แล้วท่านก็นำไข่ลมมาเสกดูปรากฏว่าไข่มีสีเขียวบ้างสีแดงบ้างจากนั้นท่านก็ยืนยันว่าสถานที่นี้มีทองคำจริงๆและทำพิธีอยู่ประมาณ 3-4 สัปดาห์แต่เข้าฤดูฝนเสียก่อนการพิธีจึงจำเป็นต้องหยุดชะงักไปแม้หมดฝนแล้วก็ยังไม่ได้ดำเนินงานต่อเนื่องจากไม่แน่ใจว่าวิญญาณที่เฝ้าสมบัติจะอนุญาตหรือไม่พระองค์เจ้าพีระท่านตรัสเล่าต่อไปว่าเรื่องอาถรรพ์ต่างๆในการขุดหาขุมสมบัติที่อยุธยาฉันได้นำไปเล่าให้พระอาจารย์อีกรูปหนึ่งฟังพระอาจารย์รูปนี้เก่งมากเป็นยอดอาจารย์เลยก็ว่าได้เพราะว่าท่านสำเร็จได้หลายฌานท่านนั่งหลับตานั่งทางในแล้วก็ไปคุยกับคนไม่มีศีรษะที่ฉันเห็นท่านว่าเห็นแล้วคนนี้มีจริงเป็นปีศาจเฝ้าทรัพย์ชื่อนายผาดเป็นทหารของพระเจ้าอู่ทองปีศาจตนนั้นได้บอกกับพระอาจารย์หลวงพ่อฟังว่าฉันไปรบกวนเข้าไปขุดทรัพย์เขาแล้วก็ไม่ทำตามแบบแผนแต่ถึงทำถูกแบบแผนเขาจะให้ทรัพย์นั้นได้หรือไม่ก็ต้องแล้วแต่บุญกรรมของเรายังไงก็ตามเขาก็ได้สาปผู้ไปขุดขุมทรัพย์แล้วว่าไม่ให้ทำมาค้าขึ้นแล้วก็เป็นความจริงเพราะว่าทั้งสามคนที่ร่วมกันทำก็แย่ฉันก็แย่คำสาปจากวิญญาณที่เฝ้าขุมทรัพย์ปรากฏเป็นความจริงในเวลาต่อมานั่นก็คือธุรกิจที่พระองค์เจ้าพีระทรงร่วมกับพระสหายอีกสองคนมีอันล่มจมต้องเลิกกิจการต่อมามิสเตอร์แฮร์ริสันพระสหายก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควรพระสหายลูกครึ่งอีกคนหายสาบสูญไปไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้